Hocam iyi günler. İyi günler, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dur bakalım hocam. Okul uzaktan eğitim, okul eğitim açısından ne anlam ifade etmektedir? Nitel bir araştırmamız var. Araştırmaya katılırsanız memnun oluruz. Hocam, görüşmemiz iki bölümde oluşacak. Birinci bölümde sizinle ilgili size bilgiler var. İkinci bölümde de konuyla ilgili sorular var. Hocam göreviniz? Görevim okul müdürü. Branşınız? Sınıf öğretmeni. Okul türü ilkokul. Şimdi, eğitim durumunuz hocam? Eğitim durumumuz lisans. Lisans. Kaç yıldır bu meslektesiniz hocam toplam? Toplam 30 yıl. Peki kaç yıldır bu idareciliği yapıyorsunuz? 20 yıl. 20 idarecilik yıl. 10 yıl öğretmenlik. 10 yıl öğretmenlik. Hocam ikinci bölümde konuyla ilgili sorular var. Hocam uzaktan eğitimle ilgili deneyimleriniz nelerdir? Sizce ne tür faydalar oldu, zararları, kolaylıkları, zorlukları? Bunlarla ilgili görüşlerinizi paylaşır mısınız? Şimdi uzaktan eğitimde faydaları diyelim çok kısa zamanda süre şey olmadan öğrenciler, öğretmenler birebir şey yapmak, öğrencilerine ulaşma fırsatı olmuştur. Fakat sıkıntıları da tabii aynı zamanda birçok öğrencimiz o süreçte internet olmadığından dolayı öğretmenlerimizin derse işlediklerinde yani yaklaşık 30 kişilik bir öğrenci varsa bunun 20 kişiyle ortalama bir 20 öğrenciyle devam ettiler. Ve ara ara da çocukların katılıp katılmadığını kontrol etme şansları kısmen zor oluyordu. Çocuklar bazen anneleri açmak zorunda kalıyor. Anneleri işi bilmiyor. Nasıl açıp sistemin açıp açılmayacağını bazen kapatıyor. Kapatıldığı zaman ulaşamıyor. Ve teknik olarak birinci sınıf çocuklarına uygun olmadı. Kolaylıkları yani zorluklarını bunlar olmuş. Kolaylıkları da ulaştığımız zaman öğretmen görsel olarak da önceden hazırlıklı olan öğretmenler direkt Zoom üzerinden görüntülü olarak da bütün görsel şeylerin imkanları çocuklara gösterme şansları vardı. Çocuklar uyguladı, bazı yetenekli olanlar, ilgili olan ailelerde avantaja dönüşmüş oldu. Yani daha kolay hemen adapte oldular. Bazı velilerde aynı sorun farklı yöntemde olduğu için onlar şey yapamadı. Yani bir kısmı takip ederken bir kısmı tam olarak şey verim alınamadı. Bunu bu şekilde söyleyelim. Hocam sizce uzaktan eğitimde okul yöneticilerinin yararlandığı araçlar, uygulamalar, yani siz hangi mesela öğretmenlerle işte iletişim kuruyorsunuz mesela uzaktan eğitim sürecinde siz neler yaptınız bu şekilde? Yani biz okul müdürü olarak hangi uzaktan eğitimde arkadaşlara genelde WhatsApp üzerinden bildirimlerimizi o şekilde gönderdik. Zaman zaman da Zoom üzerinden görüntülü şey yaptık, toplantılar yaptık. Toplantılarda neler yapabileceğimizi, yani okul öğretmen arkadaşlar, okulda öğretmen arkadaşların sıkıntıları, problemlerini karşılıklı olarak dijital ortamda birlikte genelde %90 diyelim ki katılımla bu işleri çözmüş olduk. Zaman kendi bizim okul idaresinin öğretmenler arasında bir problem olmadı. Yani o süreç içerisinde velilerle yapacağımız toplantılarda bu öğretmenlerde yaptığımız %90 oranı diğer velilerde bu çok düşük seviyelerde kalmıştı. Benim okul yönetici olarak öğretmen ve velilere ulaşmadan. Yani öğretmenlerin avantajı evinde, istediği yerde, tatilde, sağda solda olduğu için her an şey yapabildi, istediğin zaman katılabildi. Ve öğretmenlerin söyleyecekleri, bizim öğretmenlerin anlatacaklarımız kolaylıkla hallettik. Herhangi bir sorun yaşamadık. Peki hocam okul yöneticilerinin uzaktan eğitim sürecindeki yönetim anlayışlarını, yüz yüze eğitimdeki yönetim anlayışlarıyla karşılaştığınızı da neler söylüyorsunuz? Yani uzaktan eğitimde okul yöneticisi olarak şöyleydik, yüz yüze de bu şekildeydik. Yani bunları karşılaştığınız zaman... Tabii ki yüz yüzeydeki imkan daha kolay, daha iyi. yani uzaktan eğitim sürecindeki yönetim anlayışı avantajları olmakla birlikte ben yüz yüze olması taraftarıyım. Yüz yüze olduğu zaman bizzat karşılıklı her an şey yapıyoruz, muhabbetle şeyle daha detaylı bir şekilde sorunlarımızı birlikte istişare edebiliyoruz. Uzaktan iş yapıldığı zaman zaman zaman internetteki kopmalar, yani iletişimdeki problemler, sıkıntılar olabiliyor. Ve hepsini tamamen çok konuşsan bu sefer internetle ilgili problem yaşıyoruz. Yani şeydeki dijital ortamda uzaktan yaptığımız zaman toplantılarımızı daha kısa bir sürede bitirmeyi yönüne gidiyoruz. Yüz yüze olduğu zaman o toplantı ve görüşmelerimiz daha uzun sürede, daha detaylı bir şekilde anlatma şansımız oluyor diyebilirim. Peki şu an bu şekilde söyledik. Gelecekte sizce bu durum nasıl şekillenecek? Yani görünen gelişmeler size ne diyor? Gelecekte bence bu bizim için aslında bir şey oldu, prova oldu. Ben bir 10 yıl, 20 yıl sonra mutlaka bu şeye gideceğine inanıyorum. Uzaktan eğitimin olmaz durumda olacağını, zaruri durumu haline geleceğine kanaatindeyim. Çünkü her şey yani otomatikleşiyor, robotlaşıyor. İnsanoğlu evinde bütün işleri, diğer şeylerdeki iş alanlarında olduğu gibi bizim okuldaki eğitim de evinden görmek isteyecek. Evinden görmek isteyen kişiler de olacağı için bu aşama aşama imkanı olanlar, hatta şu anda benim bildiğim kadarıyla uzaktan eğitim yapan ülkeler ve bu şeyler var. Bu konuda şeyini alıp sınavını da uzaktan yapıp ciddi manada eğitim alma imkanı da olabilir. Buradaki şey çok fazla kişiye ulaşmaktansa, yani şu andaki bizim zorunlu eğitim kapsamında çok okumayacak öğrenci belki uzaktan eğitim olduğu zaman daha bilinçli aileler, özellikle lise ve üniversite düzeyinde daha kolay olacak. İlkokul ve ortaokul düzeyinde kısmen yüz yüze olması daha makul olacak. Yani ben ilkokulda, ortaokulda olsun ve lise ve üniversitede uzaktan olup, yani uygulamayı da saha çalışmasında, laboratuvar çalışmasında uygulamalı derslerin bizzat atölyelerde veya hizmet alanlarının olduğu yerde giderlerse, bu şekilde olacağını düşünüyorum. Peki hocam, bir okul öğrencisi olarak uzaktan eğitim sürecinde size nasıl tepkiler, dönüşler oldu? Velilerden, öğrencilerden, öğretmenlerinden, üst yönetimden? Yani ilk defa uygulamanın sıkıntısı tabii ki bütün Türkiye genelinde olduğu gibi bizde de aynı şey oldu. Hele özellikle ilkokulda o sene hatırlıyorum, birinci sınıftaki öğrenciler çok aparladı. Yani ne yapacaklarını şaşırdılar, öğretmen şaşırdı. Bir anda bütün herkes bir şey oldu, yani böyle bir şok mu diyeyim, yani şeydi. Herkes ne yapacağını, ne edeceğini bilemez bir şeydi. Ama zamanla şeyden, internetten ve diğer örnek uygulamalardan baktıksa yaklaşık 2-3 hafta içerisinde o şeyler minimuma indi. Tabii tamamen sıfır değil ama öğretmenler nasıl yapacaklarını öğrendik sıra işimiz biraz daha kolaylaştı. Fakat aileleriki biraz daha şey oldu. Ailelerin adapte etme sıkıntı oldu. Özellikle birinci sınıflarda çocuk şok oldu. Yani öğrencisi öğretmenini görmediği için orada telefonda gösterilen çizgileri, harfleri zaman zaman birçok sıkıntı öğretmenlerimiz tarafından idareye bildirildi. Ama sonuç olarak da ikinci dönemde olduğu zaman çok da ben daha kötü bekliyordum. Bizim o dönemdeki birinci sınıflar sürecinde yani normal öğretimdeki önceki yıllardaki normal yüz yüze eğitimden yani %20'li %30'luk bir şey oldu. Geri oldu diyebilirim. Yani okuma yazmaya geçmeyen oran önceki yıllara göre kıyasladığım zaman çok büyük miktarda değildi. O da ailelerin işte derse katılma oranıyla alakalı. Derse düzenli katılan öğrencilerden hiçbir sıkıntı olmadığını söyleyebilirim yani. Peki bu söylediğiniz süreçler ne zaman yaşandı hocam, bu söylediğiniz? Bu söylediklerim yaklaşık 2-3 yıl önce bu korona sürecinde. Korona sürecinde biliyoruz o ikinci dönem Mart ayında şey yapıldı. Mart ayında başta ikinci dönem birkaç hafta süreç yaptıktan sonra, ders yaptıktan sonra hemen o seneki birinci sınıflar için sorun olmadı diyebilirim. Çünkü birinci sınıflar aşağı yukarı Mart ayına kadar birçoğu okuma yazmayı söktükler için onlar da bir şey yaşamadı. Ama ertesi sene yine devam etti şeyler, yüz yüze eğitim olmadı, uzaktan oldu. O birinci sınıflarda ilk dönem biraz bayağı bir bocaladı, çocuklar da bocaladı. Öğretmenler gerçi biraz tecrübesi olduğu için geçen bir önceki yılın Mart'ından tecrübeli olduklarından dolayı öğretmenler hazırdı. Fakat öğrenci velileriyle ilgili ilk haftalarda şey yapıldı. Sonradan işte kısmi olarak işte ilkokullar için özellikle yapılması bizim avantajımız oldu. Haftanın bir günü, iki günü okula geldiler, üç gün uzaktan oldu. O bizi bayağı bir rahatlattı. O bir iki gün uzaktan, iki gün yüz yüze olması, geldikleri zaman ödevleri, şeyleri, yapacakları, çalışmaları, etkinlikleri öğretmenler önceden hazırladılar. Ve çocuklara o geldikleri gün verdiler. Ve internetle ilgili sorun yaşayanları da tespiti o iki günlük geldikleri için yüz yüze orada anlatıldı. O da ikinci, o seneki birinci sınıflar için bir avantaj oldu. Sıkıntı yaşamadık. Peki sizin yönetimsel işler, üst yönetim, okul yöneticilerinin işleri açısından uzaklıkları eğitim nasıl etkiledi hocam? Ha, o idari konuda bizim için çok avantajlı oldu. Bizim için yani sıkıntı yaşamadık. Hocam bir cevap versin. Siz yine soruyu oradan bir daha tekrar. Hocam bu uzaktan eğitim için eğitim öğretim açısından değerlendir. Bir de okul yöneticisi açısından, okul yönetim işsel işler açısından size nasıl idareyle ilgili evet, idareyle ilgili işlerimizde biz bizim için çok zorluk olmadı, aksine daha kolaylık oldu. Yani zaman kaybetmedik. Yani milli eğitimdeki yazışmalar veya öğretmenlere ulaşabileceğimiz yazılar, duyurular direktmen okulumuzun WhatsApp grubunda bize hemen anında kolaylıkla ulaştık ve okula öğretmenin olmaması, okulda bizim sakin bir ortamda diğer işlemlerimizi yaparken düzenli bir şey oldu. Diğer okulun eksiklediği veya düzen, tertibi, temizliği, önceki zaman yapılamayacak işleri, öğrenci varken yapılamayacak işleri biz öğrenci olmadığı için okulda daha kolay yapma şansımız oldu. Dosyalarımızı, eksik olan şeylerimizi bizzat zaman olarak fırsatımız olduğu için onları tamamlama şansımız oldu. İdari olarak yani velilerle o dönemde öğretmenler vasıtasıyla öğretmenlere duyuru yapıyoruz. Öğretmenler velilere duyuru yaptığı için evet. Biz direkt bir sorun yaşamadık. Öğretmenlere bütün bilgileri öğretmenlere gönderdik. Evet. Hocam bu uzaktan eğitime kurumsal olarak nasıl bir hazırlığınız söz konusu oldu? Altyapı, ekonomik, yapılanlar, bu işedeki yeterlilik durumu. Ha, evet, uzaktan eğitime kurumsal olarak aslında orada öğretmenlerin biraz teknolojiyle alakası olanlar hemen bizi sıkıntıya sokmadan onlar bir adım önde, da iki adım önde devam ettiler. Ya bu bilgisayarla, teknolojiyle kullananlar. Diğer arkadaşlar zaman zaman işte ben giremiyorum, edemiyorum. Biz orada nasıl bir yol izledik? Diğer uygulamayı yapan arkadaşlardan destek alınmasını sağladık ilk başta. Burada EBA'dan, ondan sonra diğer internetteki farklı kaynaklardan, diğer öğretmen arkadaşların uyguladıkları ortak portföyde internet sitelerinden bu örnek uygulamalarından faydalanmasını istedik. Yani okulumuzda mesela geldiği zaman da okulumuzdaki internet ortamını öğretmenlerimize açmış olduk. O gün için bizim okulumuzda akıllı tahta yoktu. Fakat işte her sınıfta bilgisayarlar var. O bazıları ne yaptı giremeyen öğrencileri de biz zaman zaman evinde interneti, bilgisayarı olmayan ailelere de okula geçiş şey yaparak, gelmesini sağlayarak okulda da uzaktan eğitime faydalanılması konusunda yardımcı olduk. Bunun dışında yani EBA'yı ve şey bakanlığın uyguladığı sistemleri zaten öğretmen arkadaşlar bildiklerinden onları uygulamaya devam ettiler. Hı hı. Bir sorun yaşamadık diyelim. Evet. Peki uzaktan eğitimde bireysel olarak nasıl bir hazırlığınız? Yani okul yöneticisi olarak sizin nasıl bir hazırlığınız? Altyapı, işte ekonomik olarak yaptıklarınız, sizin yeterlik durumları, bilgi, beceri, buna göre bir farkındalık, mesela farklı uygulamalar konusunda hem kendi açınızdan hem de uygulama açısından hem de bunların maddi açıdan, yansıması açısından o bir okul yöneticisi olarak bunları nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Direkt bireysel olarak bu süreçte biz mümkün mertebe şey yapmaya çalıştık. Ya okulda bu teknolojiyle kullanılacak aletleri, uzaktan eğitimle ilgili olan şeyleri açık tutmaya çalıştık. Bilgisayarlarımızı faal durumuna getirdik. Diğer müdür yardımcı arkadaşımızın bilgisayar konusunda yetenekli olması birçok kişi aileden veya diğer öğretmen arkadaşlardan problem olanlar, sıkıntı yaşayanlar idaremizin, müdür yardımcısının tarafından birçok sorun o anda yerinde çözüldü. Bireysel olarak ben bunları yaptığımızı söyleyebilirim. Bunun dışında da zaten ikinci senesinde ki veliler de haftanın bir günü, iki günü öğrencileri getirdikleri için biz orada idari olarak, idari yönetim olarak, müdür yardımcısı ve okul müdürü olarak biz zaman zaman velilere şey yaptık, yüz yüze görüşmeler yapıp sıkıntılarını, problemlerini dinledik ve ne sorun varsa okul idaresi olarak çözmeye çalıştık. Peki hocam bu süreci sadece COVID döneminde mi kullandınız bunun için? Ha, bu, o dönemde aktif olarak kullandık. Ondan sonra geçen yılki depremde kısmen o şeyde kullanıldı ama deprem esnasında yalnız afet gerçekten çok büyük bir afetti. Şey yapamadık. Yani ilk bir hafta zaten herkes şokunda. Deprem şeyinde öğrenciler de öğretmenler de ders anlatma şeyine adapte olup da derse yoğunlaşılmadı. İkinci hafta kısmen biraz öğretmenler şey yaptı. Ders verme şeyine durumuna geçtiler. Birinci hafta ders vermekten ziyade çocuklarla, velilerle olayı şey yaptılar. Psikolojik, psikoteknik olarak diyeyim, veli ve öğrencileri yönlendirme, onları destek verme amacında bulundular. Ya bu aşamada da rehber öğretmenimiz velilerle uzaktan da olsa depremle ilgili bilgilendirme çalışmaları, toplantıları yaptı. İkinci haftasında da biraz dersle ilgili çalışmalar yaptı. Sonraki üçüncü hafta zaten okullar bizim bu bölgede açıldığı için sorun yaşamadık. Bunun dışında zaman zaman birkaç defa hava şartlarından dolayı tatil olma durumunda olduğunda da o özellikle o şeyde hemen akabinde COVID dönemindeki o sırada biz yüz yüze yaptığımızda başladığımız zaman da hava şartlarından dolayı tatil olduğunda hiç Konya, biz Karatay ilçe milli eğitimi olarak şey olmadı. Aynı hazır olduğu için direktmen o gün iki gün kar tatil verilmiş. Fakat o iki gün kar tatilinde direktmen de öğretmenler o dersini şey yaptılar. Normal 6 saatse yarımşar saatten 9'da 12 arası bir planlama yaparak o dersler geri kalmadı. Bu şekilde yaklaşık bir 5-10 gün civarında bir farklı tatil, kar tatilleri dolayısıyla uzaktan eğitim yapıldı. Peki hocam, sizin bu yönetim işleri, işleri takip etme noktasında okul yöneticisi olarak bir kendinizce bu konuda işte süreci yönettim, işte çeşitli çalışmalar yaptım, işte bununla ilgili bilgi, beceri vesaire noktasında kendiniz için ne dersiniz? Yani bu süreç açısından Yani bir okul öğrencisi olarak ismini söylemek yani okul müdürü olarak siz bu süreçte bu çalışmalara, bu şeyleri yönlendirme noktasında mesela zorlandınız mı? Bunlarla ilgili bilginiz, deneyiminiz vesaire. Bu noktada ne dersiniz? Ya, evet, bu uzattığın eğitim hazırlıksız bir zamanda yakalandık. Yani bir böyle bir şeyimiz yoktu. Önceden bir uzattığın eğitimle ilgili bir problemimiz yoktu hocam. Uzaktan eğitimle ilgili bir ön hazırlığımız olmadığından dolayı ilk başta biraz sıkıntı yaşadık, bocalama yaşadık. Fakat kısa zamanda diğer müdür arkadaşlarla, diğer idareci arkadaşlarla hemen bilgi alışverişinde istişarede bulunduktan sonra o zorlukların birçoğunu aştık, hallettik. Bireysel olarak işte etraftaki örnek uygulamaları ben öğretmen arkadaşlarıma ilettim. Öğretmen arkadaşlarımızın örneklerini, çalışmalarını diğer arkadaşlara ulaştırarak o dönemde yani etkili bir şekilde, verimli bir şekilde geçirdiğimize inanıyorum. Yani. Evet. Peki hocam, uzaktan eğitimin okul yönetiminde etkili olması konusunda, daha fazla yararlanma konusunda sizin önerileriniz nelerdir? Neler yapılmalı bu konuyla ilgili sizce? Hem eğitim öğretim faaliyetleri açısından hem yönetimsel işler faaliyetleri. Eğitim öğretim açısından yani ilkokul bazında ben işin gerçeği tamamen uzaktan eğitim tavsiye etmiyorum. Fakat şey yapılabilir, şöyle ki haftanın 5 günü yerine yani 2 gün yüz yüze yapılıp 3 gün uzaktan yapılmasında bir sakınca yok. Aynı verimi aynı şekilde alabileceğimizi düşünüyorum. Yani bizdeki yarı uzaktan yarı yüz yüze olması taraftarıyım. Benim önerim bu şekilde öğretmenize. Yönetim açısından problem yok. Yönetim açısından okul yönetimi tabii ki yeri biz okula gittiğimiz zaman yani en azından bir idarecinin gidip bir okulda açık tutması için iyi olacağı 3 tane kişi varsa birisi daha okulda açık bulunup orada bekleyip diğeri de işleri evden de yaptığı için bilgisayar ortamında gelen yazıları, cevapları uzaktan gönderme şansı vardı. Nitekim biz o dönemde öyle yaptık. Genellikle müdür yardımcının arkadaş yani evi ve şartlar uzak olduğu için o uzaktan bütün şeyleri, yazışmaları oradan takip etti. Ve biz uzaktan birbirimizle şeyden haberleştik. O oradan yaptı. Okulu da açık tutmamız zaman zaman o mahalledeki halk yani bilgilenmesi için bize ulaşması amacıyla o okulu da şey yaptık, açık tuttuk. Orada da velileri bilgilendirdik. Bence benim şeyimde önerim ilkokulda yani uzaktan eğitim olabilir fakat yarı zamanlı olursa daha iyi olur. Evet. Peki hocam bu konuyla ilgili eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Sorduklarım evet. Dışında aklınıza gelen. Eklemek istedim şöyle diyeyim. Bu şey çağında, teknoloji çağında bu bilgisayarın hayatımıza her tarafa girmiş. Evet. Bütün evin içerisindeki bütün her şey teknolojiyle. Bizim okulundan uzaklaşmamız şeyimiz yok ya. Bunu mutlaka bir şekilde, etkin bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Ve önümüzdeki yıllarda da yani her şey, en ufak bir şey bile şu anda robotlaştırıyoruz. Bilgisayar şeyle, yazılımla yönetiliyor, yapılıyor. Biz şeyde zamanda değerli olduğu için çalışanlar da birçok kişi şu anda evden, oturduğu yerden bilgisayar üzerinden çalışıyor. Okulda da bu ne yapacak? Uzun vadede diyeyim. Uzun vadede erken işte 30-40 yıl önce sonrasında mutlaka bugünkü ortamdan daha farklı bir ortam olacak. Daha da farklı teknoloji işlemler olacağı için ben buna şimdiden hazırlarsak yani okullarımızı, kendimizi donanımsal olarak da teknolojik altyapı olarak da ileride hazırlıklı olmuş oluruz. Yani uzaktan eğitim işlem hızlandırma noktasında daha kolay yapılması noktasında katkı sağlarken bir yandan da bütün kesimleri aslında robotlaştırma noktasında da zararlı etkiler söz konusu diyorsunuz. Evet, tabii. Ama bu kaçınılmaz. Bunu ne kadar yaparsan yap bir şekilde bu şey yapacak yani. Yani yapacak. Bunu önümüze gelecek. Ben buna robotlaşmak istemiyorum. Tamamen ben işte şeyde kalacağım. Bu teknolojiden uzak kalacağım deme şansımız da olduğuna inanmıyorum. Bunu ayak uydurmak için de biz de hazırlığımızı önceden yapmalıyız. Ama bu metisini azaltma açısından biraz önce öneriniz karma. Evet. Hibrit bir sistem kullanılması lazım ki uzaktan eğitimin zararlı etkisinde yok etme az veya asgari indirin. Asgari. Evet, onu... Hocam sizce bu sorularla araştırma konusu birbiriyle uyumlu muydu? Evet, gayet uyumlu. Yani uzaktan eğitimle olabilecek hemen ilk başta sorulabilecek soruları hazırlamışsınız. Gayet uyumluydu. Ya bunun dışında olabilirim ama çok da fazla soruyla da boğmaya gerek yok. 10 tane soru yeterdi yani. Peki hocam, bu görüşmenin bir çalışmada kullanıp yayınlamasına izin verir misiniz? Kişisel bilgiler gizli kalma kaydıyla. Problem yok. Benim için sorun yok. Herhangi bir yayın istediğiniz yerde yayınlayabilirsiniz. Katılımınız için teşekkür ederim hocam. Biz teşekkür ederiz.